ren rek def xiraan ko ngi ko yak aj goga xam nga xiraan ci bop amna hadiyu yak gi amna hadiyu waye ndek ak yak na mom kenn duko lajati mom xiraan bi yak gi mu ko yak lañ ko laj hadiyul fasadi wañu ko muy ben ganna bam ko yakke dawul bitiko raw ko taxawul arafa xam nga itam sa yo xam aj raw na la day ajew mu itam hadiyul fawati raw gam la raw day ajew nga jox ci hadiyu kon ñaara nga ko bam doone ba nga ñew diko fayse nak dang ko faddi fa khiranati lol mo ñu yetti wa mo ma nga ko faye mom nga xamni baxna dañu la ci laaj am hadiyu mu ñëk ma yaqoon mom la jëm khiran gi lañu la ci woon addu mom yaq ka lañ la ci laajoon ak raw gam la raw mu yaar fay gi nga ko fayse ba ba nopp nak legi defa khiran lol mo ñu yetti mom lay waxna wa salasatun in afsada qarinan summa fatahu wa qada qarinan li bëgg wax dono bu don tamatu batay non lañu bokku waté xolé faraba mun hadiyun lil ifsadi wa hadiyun lil fawati wa hadiyun lil qirani aw at tamattu aw bayhu huwa wala jaya dañu lamay bala mi nga armalé boko yoré ba yagul wuti bu wéccé ko kenen bis ba tamatu ñu mu jé def fayé ko goga té mom muy bu baax gogu lay am adiyum bobu da nga ñëkën def yaq gum jëgë nañ la ko mom lay waxna wa saqata هدي القران او التمتع الذي فسد وفات لانقلابه عمره دكو بن يار يون نغي دغ وسقط هدي القران او التمتع دكو بن يار يون بو باري ген غري مبا مول بكو بن يار يون شراب وعمره نور نكو تام اك عمره ان وقع هندم خيونا مام ياقغا ان وقع هندم خيونا مام جوتيغا قبل ركعتي التوافي سي نك نياري ركاي ورغا ikum salam mo yedam dañuy set jotté gam jotté ba adam gogu yaqku bu fekke ne bo fekk gul mu wor ba julli ñaari rakka ya kon dañuy sakku ci mom mu def ak umrah xal dañu bëgg mu andi abu kaaba ak dox safa ak maro yo xamne genn jotté amul ci bir kon na buñu sété la yaqan adam mu jotté gum jotté won ci ñëk mu wor ba julli ñaari rakka lolu man naam ci latam yu wër man naam ci bam wër man naam ci bam wëré ba nopi té julé bu ñaari rakka ya ak gi mu yaq la wax né bu féké né bam koy yaq ci kaw joté boba fék gul mu wër ka bu ñu julé ñaari rakka ya ba fék na mu wër ka bu julé ñaari rakka ya waye boba jëtu gu doona dox safa ak marwa su boba day defaat umra bolé ci bu fekke nak mom fekk na mu wër ka bu julli ñaar rakay wër ga te fekk na mu dox safa ak maro boole ci kon humra gi du ko jar motax bo xale sala ba mu ne sadiqun bi wuquhihi qabla at-tawafi wa bi wuquhihi ba'dahu wa qabla rak'atayhi ñene bu ne qabla rak'atayhi at-tawafi jamtalu na ne da jotté te bobu tambalé gul wër wala bo wéré ba nopi te jottu gu julli ñaar rak mu ci mën do na def humra وكسا إن وقع بعد ركعتي التواف وقبل السعي لمن لم يصح حقيب التواف القدوم يعني يتم صح بو فيكون ورنا با جولي ñaar rak yorga waye da fek mom doxagul safa ak marwa xam nga ne kon koku itam atay ben mom kon def umra wa hilatu wujub al ityani bi umratin huwa an yatiya bi tawaf wa sa'y la khalal fihima bo gisee ñu sakku ci mom umra dañu xamne bo umra dañu andi ak wor kaaba ak dox safa ak marwa yo xamne amul ben xati ci bir moy jottu fe jottu ben yaan walisa law waqa al wato ba'da rakhatay tawafi liman qaddama sa'ya haqiba tawafi al qudumi aw ba'da sa'yi liman lam yuqaddimhu wa qabla rami jamrat al haqaba fala umrata alayh li salamati tawafi wa sa'yihi min al khalal neena bu fekkone mom ganna bu julle ñaar rakay wërge bu nopi la te fekk na itam bu dox safa ak maro wala bok ganaw bam doxé safa ak marwa la ci ganaw ifada te fekk doga jëfugo jëm ray haqba yépp du tax ñu baamu loko umra gi ndax liñu bëggal rek def nako moy andi ab wor kaaba ak dox safa ak marwa yo xamné ak laal xewul ci biir lool da nga lu jaxal so way bo nopi boko sétlu wat ni ma waxi baati dang ko mëna japp inshallah wa ihjaju mukrahatin war na itam ajali kuñu forcé anam bu fekke ni mom da forcé jigen jotté mom mo xam soxnam la mo xam jaamam la bo xamni moko digalen armal mom gor gi mo wolbeti ko jotté mom xam nga kon yaq nak adjam mune kon moko wara adjali wat kon moko wara adjali wat mom gor gi defal ko addi ma bolé ci wa innaka hat ak donte fek kon musey wat ak khayruhu kul mom ñana soñ beti ko won fasé ko da ko xuti wat jëkkeer waye mom jamana yéne buum rek la yaqanu adjam ci ko forcé ko ci joté du tay jëkkeer jëk ji nga xamni moko yaqal ak gi ne ko adjam sa soxna su jëk soso te jëkkeer ñaar ji ko war leg du sañal am lay waxna way jibaru as-sawdi as-sani ala ithnihi laha fi qada'il mufsadi jëkkeer ñaar ji ko wax ne ko mayal digal sa soxna si mu dem fay adjam bu ñëk na yaqo te jëkkeeram jëk ji yaqon ko aw baahal amata allati akrahaha akraha fekkone itam mom dafa yaq ajab jaamu bi jigen wala petit bu jaay ko wa bay mo haja yi su sañ ko jaay waye way jibu bayanu wujubi qada'il mufsadi alayha waye bokoy jaay da ngay leral ko jaay ne ko ah yaq na ajam kat te war na ko def fay wat da ko non non ci adugo wa illa falil mustari radduha bi boko jaaye kenn mom jaam bobu te waxoko lolu bu ko nexe mu xacc ko mo meune bu ko xamé nak ci nduko nak faaw mu bayiko mu dem fay ak yaq gowé mom ay dugal on niko mom leg mom wess waxaleha warna ci mom jigen ja in ahdama dem gor ga ñak na wara jahate mu delu khalifa ci gor ga al mutaqaddim niki aji jitu niki delu ga aji jitu dafa wax né dañu wax gor gi ne ko yow ya yaq ak ajam ya ko warona passali wat yep mu aji wat ci kaw fay gi waye yow mënoko te soxna si mom man nako kon na soxna si dem defali bopam fay gi te nga rembursé ko bokoy rembursé nak day melni karu johi al mutaqaddim manam remboursement bañu wéssone ci gannaaw yaar yoy ñu sét lu ci gëna neew ñu fay ko ko remboursement mom lañu def yoy nak moy al mutaqaddim sara bi lay fatali fan la jitu ne la firu johi man ulqiya alayhi tibun aw hala ra'sihi satirun wa huwa na'imun walam yajid al-mulqi shay'an yaftadi bihi hanu faftada al-muhrimu bi khayri sawmi suma aysara al-mulqi fatarjahu alayhi bil aqalli mimma anfaqahu wa min nafaqati misliha fi safari bila israfin wa fil hadi bil aqalli min thamanihi wa qimatihi nena kasane won lat ko lañ dañu waxane bu ko gawé dindi mom armal bu gawé dindi aram alaman booru ko waye na kaw ko sanni bu ko mënut mom nako def te del mu ramusé ko lañu wax ci gëna ko té la bëgg mu rewul li mu ne fi tam jigen ji bu fekké ni delu wat na ajali bopam fay ga gam yaqan fay ga jëkërëm ji yaqan kon dañu jëkë di ramusé ko yaari lu ci gëna neew dañ koy laaj lo dépassé ci bi ngay del du ko fay mu ne nangam ñu sét jigen ji tollu ci dara jam bu dé aji lu mu ëpp dépassé no ay féram ëpp tollu ñu sét yu yaar lu ci gëna neew rek ñu ramusé ko lool fekké lam féré mom bop mo gëna ñëw lu toll lañ koy ramusé bu fekké lam mo ramum di ramusé ci normalement rek mo gëna ñëw patay lool lañ koy ramusé xam nga lamuy féré mo ci bop mom mëna bañ yémo la mo ramum rek di féré wa suñu yémo nak lu ko jox baan waye bu ëppanté mom la gëna ñëw lañ koy ramusé adi mom def fofu nak adi mom nak xam nga légui boy fay da nga def adi adiul fasadi adiyuma tam dañuy sét lu ko ci gor ki wara ramusé moy dañuy sét lam jëndé adiyuma ak waloru ak xaymay adiyuma deug deug manam lu ci ëpp ñom ñaar lu ci ëpp rek ñu bayiko té ramusé ko lu ci gëna ñu dañ koy laaj ni ko adiyuma nga ray loko jëndé mu né nangam ñu laaj julé yi xam adiyu way jamon adiyu fu tollu ñu né nangam lu ci gëna ñew rek mo la ko gor gi ramusé wa faraqa teqaliko nak mom gor gi man jigen ja nga xamni afsada yaqna ma ho and ak mom afsada yaqna ajga wala hum raga ma ho and ak mom min ihramihi la tambule ci armalam ga li tahalluli ba ci yewi ko nga dafa wax ne bu fekke dafa and soxnam ba jaam bu jigen aji far jote ak mom ba yaq goga ba gogo humra ni ko wax ne ko boko de fay ci bu andat ak mom jamono ya nga armale ba kera nga yewi ko na nga sore mom la neex yu bari ko fofu waye bo xese de mom fa nga armale ba kera nga yewu ko ci armal la ko gis mom la gis ndax bañ rek mu yakalal ko num ko yakalon mu ñëk amna ñu neew jooban la amna ñu naddu ban la xol sara bi mu neew fa raq neena mu jooban waxi la naddu ban xam nga am sa soxna ba sa jambu jigen sa nga andal ko lu yere yo xam dañ ko ciube ci gënu ru neexet lol tamuñ ko nga yere nga sal dal ñu ko ju wala yura hadiful samonte zamanu ihramihi jamono armalam nga neena bo de fay ci la nga yakoon nik aju daw nga yakoon nga ko fay ci ren di la wax ne la jamono janga armalam daw bo ci tolo ren wara armal dedet la nexe mom daw nga ter armal melni wer ko rete nga tel armal ren mom nga baye ba tebaski dug babu weru dug bi di bëgg jeex manam fa mom la sara bi waxna falaw ahrama fi shawwalin wa afsadahu falahu an yuhrima bi qada'ihi fi dhi al-qidati aw al-hijja ene bu fekke ne daw da nga armalon ci yoru korite wi far ko yak ren ngal ndiko fay du ndogo ne la faaw ba te yoru korite nga armalat la nexi xaar ba ci digi mi wer ni tollu baba toski te nga door armal du sart yari jamani armal ni tombe ben yon rek nam do won dan nam do ne won daw mu do ne ko ren wala yura hasamun ihrami bi khilafi miqatin ci wute ak miqa in shuri handem yon def nako mune nak bu fekke ne amna miixa mo armale won daw te moy sa miixa mi sakku ci yon nga armale ji ren do ko sa ñewesu mom itam boko jegge te armalo rek bo lu bitigo armal ganaw ba da nga am alama manam bere ba nga war ba nga armale won daw fekke mo don sa miixa ren na bu nga deme di fay nga dem rom ko jall bo armale rek ñu am alamanu tahaddil miqati ah bu fekke du won ma nga armale won daw du won sa miixa nak te yow sa miixa ngi ci kanam nak kon bu la nexe dem ci sa miixa waye da nga ma nga armale won daw moy sa miixa ren bo jo tolon nga armal boko yeso te armalo gannaaw ba nga armal to ñiko rek alaman bañ la waxon ci tahaddi miqati la li ñew fofu mo la misale kal khulayfati li madaniyin wal juhfati li misriyin fa innahu yajibu al ihram bil qada'i minhum mo me xana sax wa in tahaddahu dem jeginiko fa damun kon dédé war nako lolou ma ñu wax légui bu wéssu ko sa yu jéggé mi xam armalé won té moy mi xam dëg dëgum rek bu ko jéggé ci mi fay ci rek ala man war ko wa aji sa adona tamattuhun tamattuh mu nek fay han ifrad ni walis ifrad wa haqsuhu akub sabana da wax né bu féké nga yaqoon ifrad la boko fayé tamattuh mu bax féké nga yaqoon tamattuh la batay boko fayé ifrad mu bax da nga yaqoon mom mu ci man doon ci ñom ñaar rek mu nga ko fayé morom ma la khiran wa khiran nak mom dulay han ifrad ni walis ifrad aw tamattu wala tamattu ni waye nak bu fekke da nga yakone ifrad la ma tamattu la da nang ko fay khiran da nga yakan fekke ifrad la won ba tamattu la won di nang nga fay sheko khiran wa hak suma ak seenu safal ñom ñaarit seenu safal moy da nga yakone bu fekke khiran doon ifrad du ko meuna fay tamattu du ko meuna fay yoy mo ngi wéccante ñom tamatu ifrada ñu mëna ñu wëccanti sayu ne ko ci yaqari su morom mëna nga ko fay morom ma waye khiran ifrad tamatu yett yoy mëna ñu wëccanti sayu xamni yaq nga ifrad mba tamatu khiran mu ko defal sayu yaq yi aju khiran yi boko defay ci bu ko def ifrad mba tamatu lool mo andi wax ak suma wala bi yanu bu mëna wotu bu mëna wotu qada wa tatawuhin fayu ciobarew han wajibi walis waru gar fekke da nga defone aj go xamni ya ko ciobrew rek du won waru gar ci yow yak ko boko lay fay ci bang koy fay ci nak legi fekke yow defago won aju saaju farata nga bëgg na legi ngoy fay far soppi ko sa farata lool la ni man la du mëna nek da nga yakkan aj go xamni ya ko ciobrew won rek waye du won waru gar bo dese di ko fay nak lang koy fay fay bo do nga man fay ta taw bo do nga man waye bo bëgg def saaju farata far ben yoon ne mu noppal ma te ba tay rek sa farata war la wa kulli hasibef na hamluha yanu jigen je lil mahmil jëm ci jegaajal ba manam sa soxna wala sa jambu jigen rawante ni jigen ni jambu mu yek ci geleem gi diko yekati diko tek ci kaw ta fek nga armal lol tamuñ ko manam yow armal nga ak mbaxum ra sa soxna nak legui di yek ci ko jagaajal bi nga diko yekati ngir diko dimbali mu yek lolou sip nañ ko dem yaa jeukeram so de ko aramante ak mom melni ngay bayam nak mom man nga ko musara bina wa amma mahramuha ka abiha fala yukrahu lahu hamluha kon jappal na yow jeukal jaar bo xasi armal ak mbaxum ra sa soxna mom bu de yek ci kaw auto mba ci kaw dara yit nga diko yekati di jotté lolou sip nañ ko woni fay ko ngir lolo tax uttu hisat wutefna assalalimu ay kerkaran ay ras moy ay kerkaran en lolo motax ñu wut ay yewkay yo xamni ci la jigen yek ndi yek ci jega jali yoy jamono da amon ci yoy jamono bu tan ay yewkay yo xamni bu jigen jiye da ci aw rek jalli yek du soxla wo jeukeram diko jema jema dimbali bañ ba cey def ak sip waru yatu zirahiha ak gis ñaari xasabam xol lolou ñu ne bo xasse armal sip nañ sa soxna si ngay xol ay loxom ngay gis ay loxom sarawana nana kon wa zahiru hurmatu masihima li annahu aqwa fi madinati lazzati min ru'yatihima mu ne bo degge lu kon day melni sahir si moy aram na kon nga laal ay loxom ci way jamono xam nga nga armal motax wax neena laal ci xam nga ni mo pudole ci bari walu ban betan yo wax kon gis ga lañ ci way laal ko da na ko aram wara def la shahriha waxu ñu gis kawaram nak manam sibu ñu nga armal bu nopi gis kawaru sa soxna xol kawaru sa soxna am sibu ñu ba ha kon na del fekki dama waxon bu yott aram li xamu ñu waxe lay ci band bi waye ru yott sibu le da ko taf ci koriha yakana lo la wax itam woru mo yakana dal dang koy mas waru yottu zirahiha mu ataf ci hamlu haji nga wessu sibla la shahar ya waxu ñu kawaram kawar gi mom bañ ñu nga xol kawar soxna ci fek nga armal yow wal fatwa batay bañ ñu ubbe fi umurihi na ci seen mbir ñom jigen ñi neena jamono yo armalé ak mbaxum ra ngay borom xam xam mu ne di laaj lu aju ci mbirum jigen ñi lutax ñu bañ nga wax ca lutax ñu sip nga wax ca donte lañuy wax da aju ci walu sawkay wa ka haydin wa nifasin duté nga sañ ko taxul ñu sip ko wa harama aramna bi ci sababu armal wa bil harami ak bo nekké ci hurum ja hurum ji moy fan min nahwil madinati ci fa fete ak madina arba'atu amyalin ñenti mil la aw khamsat wala jurum li tanhimi tam nga yam ci tanhim wa min al hiraq bi do ci wedd fete ak hiraq 8000 la lil maqtahi yam ci maqta wa min harafata bi do ci wettu harafa ga 9000 la wa min juddata bu fekke day ci jidda hasharat fukki mil la li akhir al hudaybiyah ba ci mujub al hudaybiyah wa yaqifu taday taxaw saylul hil yalum all ba do na ho ci yes hurum ji aw neena sa yo xamni armal nga aj ma humra tey ko ba nga nek ci bir hurum ji hurum ji mom la wax fam tambale fam yim ni bagal hurum bi da am moy wala ma kan li hurum bi hududun haddaha sayyiduna ibrahim sallallahu ta'ala wa salamu alayhi thumma quraishun ba'da qalhiha summa sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hama fathi makkah summa umar summa muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma summa abdul malik ibn marwan summa abdul malik ibn marwan tawfi ba'daha khilafun bayyana al mu'tamad minhu muhaddidan laha bil mawadhi wal amyal ina khurum ji da mata xam nda amona ay yamuka yo xamni summa ibrahim moko defon kana bi quraysh amono fuñ ko yamale won mom borom ji ganna bi yonent bi ci bopum at mo ubbe makka wutal nako ay mandarga ganna bi xamar ganna bi muhawiy ganna bi abdul malik ibn marwan ñep wutal nako ay mandarga waye da xam ay wuté kon nak mu leral lañ ci sukkandiko lañ ci sukkandiko moy bu dé ci walu madina watna ma juroom ñenti mil da juroom waye ak lu mën jam nga yom ci tanhim tanhim mom ci xilli jale bokk tanhim mom bokul ci mu xel ku neex far mu dindi walé tok tok ba ci solo lolum ayut wata saqutu shahrin ak ndare ratu kawar juroom ñetti mil waye ma ngayam ci makata bu de ci harafa warna fa tali lu tolu juroom ñenti mil bu de ci jidda warna fa tolu ci fukki mil ba fa hudaybe yam hudaybe ci bir hurum ji la bok fam yam la jullu ci li akhir hudaybe neena nak yal ma nga xamni mo bayiko ci allah wa di ñew do ak si mukk ci bir hurum ji moy wayaqifu saylul hilli donaho lay jox tektal mu ne lay ndox ma walé ci all ba ñew du faral mukk daw daw ak ci mukk ci biir xurum ñi dana ñew ba taxaw tu wax ci biir légui nak sa yo armalé mo xam yaangi ci biir xurum jim la wax légui wala yaangi ci all ba wala yaangi fu nga dëkk sax ba yaangi amerique wa yaangi ci armal ha mba armalo wa yaangi ci biir xurum ji dana aram ci yow taharudu bariyin garal ko djub jeri taharudu ji moy fahi haruma jele haruma be fiil mal la yelu madina taharudu moy fahi la manam jappal ne sayo armale te yoy gogo waxan la ñaar yow yep ci gannaaw fo man di nek mo xam ci bir hurum ji mo xam amerique mba sam rew mba lawor mak wa yaangi ci armal rek mom te yoy gogo wala armalo defo dara wa yaangi ci bir hurum ji ñu la wax legi waxan la lay hurum ji fam tambale fam ñam donte armalo ci yam nga li aram na ci yow moy rawo dox ci souf ci am ci lako yalla dekk nga ray ko ray europe bo xasse armal ak fo man di nek ba armalo wa yaangi ci bir xurum ji ñu la wax legi suñu la ray europe bo xamne ci souf lako yalla dekkal bo ndox mom niki nap jeena yoy man nga ko waye wo souf ci mom aram na moy taharudu bariyin garal ndot ko dekk ci jeri wa inta annasa ak donte minna moy donte ñew na ci nit ñi ba di and nit ñi du tax nga sañ goré ci fek nga armal wala fek nga nek ci biir xorum ja taw wa shamila al barri al jarada wa dhifdaha al barriya wa sulahfata al barriyata allati maqruha fil bahri wa in hashat fil ma'i ene bo waxe al barri wa shamila al barri al jarada wa dhifdaha ene baale na njereeri ak mbatti mi ak mbott yi nga xamne mo mbottum suuf la da mbottum ndox mbottum suuf ak bonar bi nga xamne bonatu suuf la ko te bu geej donte dina yag ci ndoxit waye mom bot suuf ci la ci sañu ci ray dara bi khilafil bahri nehu xet te sabu ba tax may xar xar ba tawat ba sedd be tax so ba la am ñaari wax ndax don da ñew ci suuf ci ba yag ci te waye yoy ndox lañu wo xam bonat ba yoy mo man nga ko ray du wañ dara ko li la waxagu ñoo mëna gatal moy sa yo armalé dal te yoy gogo ba nga nek ci biir xorum je ci makka bul khalat ray awra bo xamne ci suuf la dekk dekkul ci ndox awlam yu ukal lo lonte defu ko lek bu lonta bo xamne yon dugol yon lek lu ko niki mbam xox la mba golay mo xam ya ko mom mo xam waxu sak la sang sang gore aw tayra main wala janaaw ndox neena janaaw yi naaw wo xam dañ dem ci ndox mo lu bari nga xadi far ci jeun ya yoy waye mom ci suuf ci la dekk du rab ndox rabu suuf la do ko sañare dug na ci la aya wa bayyidhi ak ay nenam neena buñ la aye hayawan xamal ni nene ci la fi tawlu ni bo xasse armal do woni ay nen ci xurum ja do woni ay nen fa nga dekk donte sax amerika ba fenen bo nekké ci bi xom jé non do lal europe ci yoy do woni sen men wo gis yi akub xajam xam nga dana won bu lal jëm rab wa mune ak lu bok ci mom wo gis yi akub xajam moy lu bok ci mom bu ko lal ab tankam mba aw lafam mba dara bu delu naw ba bu delu wax mene kewel bu lal dara ci jëmam bu ko rebbu bu def lu koy nuro wal yursiluhu nako dal di boyal bi yedihi ak loxom aw rufqatihi walay andale ci allu ba nga rebbu won rebbu te xam nga ne sañ nga ko yoy jamono armalo defo dara nga dem ci allu rek jappo rab armalo defo dara ganna ba sayo armale mba armalo way dug nga ci hurum ji ganna bu fekke ni armal nga mba armalo way dug nga ci hurum ji gawul tegal gawul tagu mom legi mëna to ko yorat legi bude sa loxo bayiko mu dem bude da am ñu la ko yoral ne leen bayi leen ko mu dem kon mi ngi mel nga ñew ba jup xorom ji rek ci all bi nga fi japp awrab wala bati ko armal don sax dugg ko ci bi xorom ji mba armalu way xass nga dugg ci bi xorom ji yoy jamono rabo bu fekke ya ko yor bayi ko mu dem fekke ñeen ñoko yor wax leen ñu bayi la ko mu dem defena lolu yomuna ni ya nga ci all bu rebb nga sañ nga rebb yoy jamono ndax nekko ci xorum ji te armalo waye gannaaw da nga armal ba nga dugg ci xurum ji rek rabo wala ni tagol ak mom rabo nga jappon ci ba nga ko sañé waye legi sañito ko tagol ak mom boko yoré bayiko mu dem bu ko say and do yor wax len ñu bayiko mu dem wasalat taxuna milku ak momelum han hu walis rabo xeneena legi moma togo sax fi tolu ni bu fekkone kenn reccel nuko mu recc yi do ko sañu fayu bu demone ba ci hilli ja kenen jappat ko yit ganaaru nga yeyeku doñu mën ko nangul ko fayma ya jappat sama rafo lay waxna wasala taxuna milku ak momelum han walis rabowe falaw arsalahu ahadun fala yadmanahu bu ko kenn reccelon fi saatu tax mu fay la aw atlaqahu lil harami fa akhadhahu halalun fil hilli qabla lahu khibil wahsh fa huwa liman akhadhahu fa itha tahallala al muhrimu min ihramihi falaysa lahu akhadhuhu minhu ena boko bayiwol mu dem kenn jappat ko ci alba nga nopi sa armal dem fekko keur mu yor ko lutax nga ne ko rob yi mako yoron wacc ko buma armalé kon mako mom day momato ko rek moy wasala mil ko xana la bi bayti yi waxu ñu bu ko baye ci keuram ana bu fekke da nga rabu awrab nga japp awrab baye ko ci sa keur ganaw bi nga wol boti ko armal ba nga dugg ci bir xorom ji da la wax ni la rabu nga baye sa keur waxal ñu waccal lako waxal ku lako waccal boko yore won da legi mom dugg mom xorom ji ñu wacc lolo ko mom ba nga and ak sap xale mu war ko ba sa yanno ba ñu wacc lolo ko mom waye ndegam bang koy japp boba sañan nga ko ndax ya nga won ci Allah ba te armalo sa keur nga ko baye ganaw bi nga armal ba nga dugg ci xorom ji ta du tax ki wacc lolo ko moy la bi bayti ba nga ko baye ba ñib fekko wa waxal ndax wa in ahrama ak donte armale won na minhu ci keuram goge ci negam bobé tawilani ñaari degen nga ko da ñu wax ni nak bu fekke ne rob yu yango baye ci sa nek waye sa neef nga armale won ndax bo da fekk muy ci mi xama mene da nga dukk ci mi xam ba nga dukk digante mi xak ak makka wax na ne kon sa rew rek nga armale am na ne kon bu fekke fofu nga am rob faaw nga tagu mom am na ne dedet no yeppayam man nga ko fa baye bu ñibbi ci fekkar ko fofu nak mom tawila ni fala yastajid du jema yeesal milkaho momu awrab wala yastawdihu hoti du ko jema denko it neena dal bo xose armal mom mba nga du ko ci bir xorom ji rab wo momu ton du ko jema mom ni ko do ko jënd bala ko may do ko nango bala ko denki bu ko nango denko ndax yow señoo ko ata mo do yeesal ak momela moy do ko jema mom bo fekke jaay nga bu ko jema xacc ni nana dal bu ko jema mom mom gu yes bu ne ko di denk bu nango waraddahu warna ko dello in wajar dem fek na modi ho aji denkam ja neena sax bu fekke lañ ko denkon jik ngay armal mom rabbi kana bu do armale war ko dello borom ne ko man kat legi armal na am sawrab wa illa bu fekke ni fekul wajjo ja nak bukiya kon dese def ko ci loxom rek fekke giso wajjo man ko ko dello kon sey bo teye ko ndax jamono yang koy teye bo sañan nga ko li dafa gar gannaaw bi te giso ko man ko dello wa fi sihhati shira'ihi nek na ci yeru ak jëndam qawlani ñaari wax manam bo xasse armal ba nopp nek ni do beti ko dile jaay awrab okay ndax sañ nga ko jënd ci mom xamne bu ko xasse jaay bo xasse nangu rek dal japp ne kon jaay mi werna te war nga taggo mom legi ndax mom nga ko war nga ko baye mu dem nga xamne bu ne jaay mi werna mom boko dello waji rek wara fay alaman bi xam nga ko li nga jënd ak werna dang ko wara jënd baye ko mu dem kon nak boko dello waji da nga wara fay alaman bi bu topé jojo wax am ñu wax ni dede jënd ga werut day war nga dello ko ki la ko jaayoon ta boko delo it tax dara war na ci tax na bu fekke na xass na bari fekke na xass na bari don te yexaw ko dindi ana ñu jënd ga wërna te legi rab rabo nga mom nang ko wara bayyi mu dem bu fekke sagan nga wa delo ko waji la ko jaayoon nak kon daam nang ko ray da nga ray rawa su ba da nga fay alaman bi am ñu dede jënd ga baxut patay waja mom aw rabam rek day war nga delo ko ko sayon du ci nek bu ne do sañ rayrab na ñu sété ci ilal fa'ratan dara janax